zamordowanych. O piekle, które przeszli, opowiadają ocaleni. Marsz żywych przeszedł w Auschwitz-Birkenau. W serwisie Trójki powiemy także o uroczystościach w Dniu Flagi i o finale piłkarskiego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Ocaleni z Holokaustu, młodzież z Polski i Izraela, politycy i przedstawiciele kościołów wspólnie przeszli 3-kilometrową drogą śmierci w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. W sumie 10 tysięcy osób upamiętnia ofiary jednej z najtragiczniejszych kart w historii ludzkości. W Oświęcimu jest Paweł Pawlica. Jak co roku marsz rozpoczął się od dźwięku szofaru, instrumentu z baraniego rogu w tradycji żydowskiej wykorzystywanego przy religijnych uroczystościach. Przemierzając 3-kilometrową drogę śmierci, uczestnicy marszu nieśli ze sobą flagi Izraela oraz krajów, z których przyjechali do Polski. Wcześniej zwiedzali tereny dawnego obozu. Ten marsz to deklaracja. Przeżyliśmy. Jestem tu, ponieważ w Oświęcimiu zamordowanych zostało 11 członków mojej rodziny. Przywiozłam tu nawet ich zdjęcia. Chciałam ich reprezentować i pokazać, że jesteśmy jednością. Jesteśmy silnym izraelskim narodem. Uczestnicy marszu po przekroczeniu bramy śmierci obozu Auschwitz-Birkenau na rampie kolejowej zostawili przyniesione ze sobą drewniane tabliczki symbolizujące macewy, kamienie oraz kwiaty i znicze. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że Marsz Żywych to jest projekt edukacyjny. Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca zagłady stworzone przez nazistów w czasie wojny. Spotykają się też z polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata. W serwisie Trójki kolejne tematy. Biało-czerwony korowód przemaszerował z Placu Wolności w Łodzi przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj Dzień Flagi. To jest nasza Polska, to jest czerwień naszej krwi, to jest biel naszej wiary. Podstawową rzeczą. No. Raczej się staramy w takie święta też wywieszać flagę. W jednym z wierszy było, bo przecież jeden nasz jest cel, jednego tylko chcemy. Zawsze czerwień, zawsze biel, dopóki my żyjemy. I właśnie tym są dla mnie te dni. Za godzinę ulicami Warszawy ruszy biało-czerwony korowód. Pod hasłem Jesteśmy różni, łączy nas Polska. Na Stadionie Narodowym w Warszawie już zaczął się wielki finał piłkarskiego Pucharu Polski. Jagiellonia Białystok gra z Lechią Gdańsk. To spotkanie obserwuje Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Adam, jak duża jest stawka tego meczu? No, przede wszystkim grają o sławę i chwale, do tego wielkie pieniądze do zgarnięcia z Murawy są 3 miliony złotych. To także możliwość awansu do europejskich pucharów, który Lechia z racji wysokiej pozycji w Ekstraklasie ma zapewniony, a dla Jagiellonii to jeden z głównych celów. Do tego drużyny walczą o drugi triumf w krajowym pucharze. Lechia wygrywała w 1983 roku, a Jagiellonia w 2010. To piłkarski puchar polskich akcentów, jednak więcej w wyjściowej 11 Lechii, 6 Polaków, a w Jagiellonii tylko jeden, 20-letni Patryk Klimala. Wypełniony Stadion Narodowy, jeszcze do ostatniej chwili kibice kupowali bilety, jest komplet, 46 tysięcy, z czego w sektorach zarezerwowanych dla najbardziej zagorzałych zwolenników mamy po 10 tysięcy kibiców obu drużyn. To magiczny moment dla piłkarskiej Polski, bo też są tylko dwa sposoby, by znaleźć się i zagrać na PGE Narodowym, właśnie w finale Pucharu Polski albo z orzełkiem na piersi w biało-czerwonych barwach reprezentacji Polski. Jagiellonia, gospodarz tego meczu w żółto-czerwonych barwach, Lechia nie na biało-zielono, ale w szarych, stalowych barwach. Rozpoczęło się spotkanie, tak jak wspominałaś, druga minuta tego spotkania i 0-0. Adam Malecki, dziękuję za relację. Więcej o meczu w kolejnych serwisach Trójki już teraz zapraszamy. A na koniec jeszcze o tłumach w Tatrach. Korki na drodze dojazdowej do Morskiego Oka sięgają aż po lany z Gorzelisko. Stoją w nich także busy wożące turystów. Nie ma także miejsc postojowych. Dlatego pracownicy Tatrzeńskiego Parku Narodowego apelują, żeby wybrać się na spacer gdzie indziej, do Doliny Olczyskiej czy Kościelniskiej, Doliny Białego albo na Kalatówki. Turystom starają się pomóc policjanci. Według nich sytuacja z każdą godziną będzie się normować, bo w miarę upływu dnia ludzie wracają już z wycieczek. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. W zachodniopomorskim, na Pomorzu i warmińsko-mazurskim do wieczora obowiązują ostrzeżenia o silnym wietrze. Lokalnie może on osiągać siłę nawet 85 km na godzinę. W nocy prawie wszędzie popada deszcz i będzie zimno, od 3 stopni miejscami na północy do 9 na południowym wschodzie. Porwisty wiatr także w centrum. Jutro dużo chmur, przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu, w Karpatach i na Pomorzu lokalnie burze. Na Pomorzu możliwe ponadto opady krupy śnieżnej albo małego gradu. Przeważnie maksymalnie od 10 do 14 stopni. Cieplej będzie w Rzeszowie i w Przemyślu, tam 16-18. Okresami wiatr porwisty, w czasie burz do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Majówka, rabatówka w sklepach Euro. Super rabaty tylko do poniedziałku. Na przykład konsola PlayStation 4 Pro z grą Days Gone w zestawie za 1749. Pralka Electrolux 6 kg, klasa A+++ za 899. 4K Ultra HD 43 cale LG za 1590. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy kupując możesz zyskać? Tak, podczas wyjątkowej majówki z Leroy Merlin to możliwe. Kupując zyskujesz. Zrób zakupy w swoim sklepie za ponad 1000 zł i odbierz 100 zł na karcie podarunkowej. Wyjątkowa majówka Leroy Merlin tylko od 30 kwietnia do 4 maja. Zapraszamy do naszych sklepów i na leroymerlin.pl. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Udanych zakupów w Mediamarkt. Tylko do niedzieli, 5 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Mam nadzieję, że mają Państwo ochotę na ciąg dalszy polskiego topu wszechczasów. Polski top wszechczasów. No właśnie, już po raz 12 i wracamy do pierwszej setki naszego notowania, bo poprzednią godzinę zakończył wybór absolutnie prywatny, miejsce 214 między ciszą a ciszą Grzegorza Turnała. Na w setce na miejscu 41 utwór z 1983 roku. Mniej niż

Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocka na 38. We wszystkich 12 polskich topach wszechczasów ten utwór był notowany. Najwyżej w 2008 i 2009 roku piosenka była na miejscu 34. I teraz, proszę Państwa, jest dobry moment, aby wyskoczyć troszkę poza pierwszą setkę notowanych utworów i chciałbym przypomnieć utwór, który zajął 766. miejsce. Ale ja ciągle mam nadzieję, że wśród słuchaczy Trójki są osoby, które pamiętają o tym zespole. Przygoda bez miłości. Zespół Test. Po co tak długo się starać o to, co można mieć zaraz? Wystarczy spytać, czy chcesz. Lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej? Wystarczy jeden twój gest. Lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. Poza pierwsze 100 utworów notowanych w 12 polskim topie wszechczasów. Miejsce odległe 766. Zespół Test. Przygoda bez miłości. Wszyscy dzisiaj trochę wspominają, ja też sobie pozwolę. Byłem na ich koncercie w latach 70. Nie pamiętam dokładnie w którym roku. W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Tak się wtedy nazywał ten park. I była tam sala koncertowa, która zwana była popularnie Kapeluszem. I tam grali i dali czadu. W każdym razie tak to pamiętam. No a my pamiętamy o pierwszej setce 12 polskiego topu wszechczasów i wracamy do notowania. Teraz miejsce 37. Zabierz mnie, odchodząc za.

ucieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwab. W porównaniu z rokiem minionym awans o 4 pozycje z 40 na 36. Jedwab, Róża Europy i Edyta Bartosiewicz. Utwór z 1992 roku. Najwyższa pozycja w naszych notowaniach topów wszechczasów. 28 w 2008 roku. Proszę się przygotować na miejsce 35. Cały sad, stara cerkiew. pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okrytem, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielnice, są sypiana. Drewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg dzieli myśli, straszny jej dawnie. Moje Bieszczady KSU na 35, a byli już na miejscu 9 w 2017 roku. Ten utwór notowany w 5 dotychczasowych polskich topach wszechczasów. A okazuje się, że bieszczadników wśród naszych słuchaczy jest bardzo wielu, bo po wysłuchaniu Bieszczadzkich Aniołów otrzymałem całą porcję listów i zachwytów nad tym zakątkiem Polski. Ba, nawet otrzymałem list od Krzyśka, z którym w jednym z lokali gastronomicznych w Bieszczadach się spotkaliśmy. I były tam i zielone anioły, i nawet zielony kielonek, jeśli sobie dobrze przypominam. Dobrze, tyle wspomnień, bo każdy wspomina. Na 34. Słuchaj, Noe, chciałbym na słucho. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Bartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Płyń, Noe, płyń i żyj, a utop to kim wyleć. ale na Boga. Nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumiętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrwa piekło w stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrwa piekło wstąpienie. Hydro, piekło, wstąpienie, Lao Che na 34. Utwór z 2008 roku. Najwyższa pozycja 19. W 2010 roku. Taki ładny list dostałem, który rozpoczyna się od ładnych słów. Jak to pięknie można ten cały dzień przesłuchać. Wspaniały drugi dzień maja. Najczęściej w pracy go spędzam, ale nie jestem tutaj sam. Na piętrze dwie miłe dziewczyny, Ewa i Dominika, które od rana szykują paczki do wysyłki. Chyba ze trzy radia mamy w naszym obiekcie, tak aby niczego nie uszpnąć, jak czasem musimy się przemieszczać po pomieszczeniach. Nie wspomnę o tych samochodach, gdzie w trasie również można